أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده قرآن الكريم ده سورة الشورى ده أول آيات تخشرو برش برجم آيات باني ختم نتر ترجمة ده مخ أول ده جي سورة تعارف دا سورت شدی د دنم الشورا سورتی سورت شورا دا نوم چې پر دې شول سوی دی دا د اتجرشم آیات سره خصه سوی دی. هلته په دې سورت کې اتجرشم نمبر آیات او امرهم شورا بینهم د شورا ذکر سوی دی چې د مؤمنانو کار په مشوره سره. نو معنا هغه سورت چې په دې کې د شورا توري راغلی دی هغه د شورا بحث چې سوی دی نو دا د ده دپاره ګواکې یو علامه ده. په دا نامه سره دی نقشه‌داره دی دا نه معنا چې د ده ګرد مضمون څه شي دی هغه نو شورا باندې بس کېږي نور بحث نه کېږي. خو مختلفې مسلې په کښې کې بیانېږي خو فقط دا یو نقش سوله معنا د صورت د پاره عنوان نه دی. عنوان خو هغه وي چې په هره به تر د هغه نو نه وي زه خاص به په د هغه کې غږېږي دا یو نقش ده پر پرته ده چې هغه د شورا بحث چې په کښې راغلی دی. نو دا خو د ده نوم سو چې دا تجرشم آیاته سره اخیسته سوی دی پر دې ښول سوی دی. دوهم چې دی د دې صورت نوعیت دی چې دی د قرآن کریم صورتونه دوه قسمه دي، مکیه دي او مدنیه دي. د مدنیه و جلا مضامین دي، د مکیه و مضامین اوس بیخي ډېر دي. دا صورتونه مکیه خو نو چې دي خو هغه تقریبا شپږ اتیا اوه اتیا صورته کېږي. نو دا د قرآن کریم مسله اکثره بس ده، توحید و شرک ډېر پکښې راځي خو دا صورتونه ډېر دي. سړی چې بل شی نشته پکښې اګر سره کني خو دا دین ګرده د دغه قرآن سره اخیسته سوی دي خو هغه په مدني صورتو کې. نو دا چې مکیه دی نو موږ ته معلومه سوله چې مضامین یې هغه مضامین دي چې ولې مکه خو د چا ښار د مشرکانو ښار دا خو وروسته رسول علیه السلام په زور ځینې ولي په اتم کال د هجرت یې فتحه کوي. تر دې د مخه خو دا ښار د مشرکانو پر رسول علیه صلات وسلام یې هغه خواري تېرې کړې چې لمونځ یې نشو کولی پر سجده باندې د ده مبارک سر پروت د اوښ لره د لرشینو ډک راوړ پر سر یې ورکښېږي خو دغه چې منع کول. نو ځکه د توحید دلایل په کښې کې ذکر کېږي، د رسالت دلایل په کښې کې ذکر کېږي، د قرآن کریم د حقانیت دلایل په کښې کې ذکر کېږي، بعث بعد الموت چې کفارو نه مني د هغه دلایل په کښې کې ذکر کېږي. نو دا مکیه دی دا صورت او د ده تعداد چې دی د آیاتو دا دره پنځوس آیاته لري او پنځه رکوګانې په دې کې راځي. دا د ده دغه د عدد مسله سوله. د دې حساب چې دی د کتابت د لارې په قرآن کې چې ورته وګورې دی دوه څلوېښتم نمبر سورت یې ګوره هر ځای چې در شورا نوم یې بغل کې دوه څلوېښت چې معنا په قرآن کې چې حساب راواخلي دی دوه څلوېښتم نمبر دی. د نزول نمبر یې چې دی څنګه نازل یې دی څوم نمبر و رقم نزول د د چې بعدی هغه بیا د شپې تم دی د در حمیم السجده ورسته د چې وس خلاص شو د هغه صورت ورسته نازل شوی دی هغه یو شپې تم لمبر په نزول کې د یو نزول کې دوه څلور شپې لمبر دی وس د دربته د ما قبل صورت سره سره کم دی د مناسبت سره راش اپرون مجوله چې دغه صورت اختتام چو هغه د قدرې مزامین مختلط په شکی بیان سی او توحید د الله پاکو رسالت پیغمبر علی السلام او بعث بعد الموت داسې مخلوط چې سره ذکر کړی و دغه صورت ابتدا عین په دغه مزامین کول کیږي یعنی دغه فای چې پر کوم شراغ لیدي چې د درې مزامین په اخر کې د پرون په درس کې بیان شو د دې په سر کې دغه مزامین بیان یږي ته دغه توحید دی رسالت بعث بعد الموت او جزاء د چې بیا په اخرت کې دغه شی اندلته په شي کې بیان یږي کې دای سپدا دغه تسفه دی اسپداره بتنې بره چې بیا را شروع په پیږي نو دا د صورت تو د صورت تر منځ رابط سو اوس چې دی د دغه مزامین چې مول توحید و رسالت و بعث بعد الموت دا تر نم آیات پورې دغه دلته د مزامین بیان یې تر نم پورې اگر چې موږ تلاوت تر شپه ژمه پورې وکي دا خو دا مگر نفس د ټول صورت مزامین چی شي دي په دې صورت کې دغه مزامین چې یو په بل کې داخل سره بیان یې مثلا د الله وحدانیت بیان یې نو خود شرک به تعلم په بغل کې ورسره ځي ولې شرک او وحدانيت خو سره زد دي موږ د کوپارو زد خو په عقیده مو سره جلا د موږ الله واحد ولې د شرک امر توي نو دا توحید او شرک دا دواړه د ګډ وټ سره بیانې څنګه بیانې د الله صفات کمالیه بیانې چې الله خود غش کمالی صفاتونه لري دا د الله سم سوا چې خدایان خلکو جوړ کړی دا کمالی صفاتونه په کې دا د الله تعالی یو نه لاله سپږي افعال د حکمت بیان چې الله تعالی په هر فعل کې لري دا صفات پټ رازونه او اسرار لري چې د بل چا په کارو کې هغه اسرار نه پیدا کیږي د الله تعالی د نعمت شمول بیان چې د الله تعالی د نعمت دغه شامل دي دغه عام دي دوست دشمن دوار پر سرخان باندې د الله تعالی کې د الله تعالی خوري چې د ژوند یو غون لري سکا الله ورلرونکي په بل چا کې دغه صفات نشته چې د نعمت دي دون عام چې دیږي ام و دوستانو ته دي امر کوي او دشمنانو ته دي امر کوي نو دغه صفات کمالی بیانیږي د الله تعالی افعال د حکمت بیانیږي د نعمت شمول عموم بیانیږي نو بار توحید او ابطال د شرک په کول کېږي په دې چې الله دغه واحد ذاتي یو مضمون دغه بل مضمون چې سر بیا سره مختلط دي د پیغمبر علی سلام رسالت او تسلیه د دې رسالت بیانې په بغل کې پیغمبر ته تسلی او ډاډ عمر کوي چې مطلب پر ځان یې بغمو د اسه زحمتونه چې تا ته د رسالت ته وجه متوجه دي دا نور رسولانو موړي دي د زحمتونه تا ګر سره د رسولانو د پاره وکیو شی و ده چې د خلکو مشکلات برداشت کړي دوی خو یې اخلاق کړي ده نو دا غ رسالت او تسلی ګډ بیانې دریم نمبر بعث بعد الموت بیانې چې انسان چې مړ شي بیا ژوند لري تلای نشي ارمان چې دا رقم وای چې سړی مړ شوی بره واقعي خاورې خو د دوزخه به خلاص وای د دوزخه به خلاص وای خو دا رقم د چې مړ شي بیا د الله تعالی راجبندۍ کی نو چې راجبندۍ کی د مسخرو د پاره خو نه دی خو سزا او جزا پکې کیسته نو دا بعث بعد الموت وای نیږي په بغل کې جواب د هغه سوال هم کول کیږي چې کوپار وای وای کچیر دا بعث بعد الموت حق راځي او خدای جره او کوم دی راو نه قیامت پیغمبر ته به دا خبر برخه کې د ځانه کړي لاسکاله جره بانکیر را قیامت نشجی دی اقامت نشجی دی څه وخت قیامت ګوره د استعجال کوا چې جره راول کبه د عذاب ټول جره راول چې نیسه راوستای نو نستنو نو نستنو مکه دکی او خکراته درې نکی مو بیره د دغه شبه جواب د چا سره ذکر کیږي د بعث بعد الموت سره چې بعث بعد الموت ستا توکیر راول بابا د اسف خدای رزق خپل تاریخ لري دغه شبه جواب ورته ورکینو سلرم مزمن چې په دغه صورت کې موږ د خیر وایو هغه مزمت دی د انهماک په دنیا په دنیا کې څوک دون منهمک سي چې بار سلام ورواچه بار د پام نه یو تاسو یو قصه کوم زما والد صاحب ویل چې یو عالم او یو چاته د دانډوالو نه بار ویل د دنیا محبت څونه بد دی ما ویل بار دا چې تلی په پلان یې علاقه کې هغه علاقه هم په دا کوټه کې ده ولدا سړی چې بیا ودی د افغانستان راغلی او کورې دلته نو خو بل چاته پیسې په تور کړی هغه ورچلی وای بار ما دلته راځه دا چې بو ګرځي ورداس په ولارس ما سرم نه راخلاصي اخر خو بار سره ولارو بار دروازه وروټ کړم تلته لري ودره جام ارزه بلری ودره انو زه چې لري ودردم خدای چې څه خبره سره وکړله دای چې د اخره او ګرځي د مخ ګناه پر هغه رقم نه و ا د مخ ګناه چې نشه دا واست په وسوله په جيبه اخیر خبره ول درځه سر روانی بل ځای بیا دکاندار دی شناخته دی مر روانی غدر وازی مخته ولار دی دکان را وتلی دی ما سلام ورواچه واغه دی و پیژن دی خدای آشنای و اغه ول علیکم السلام راسی چای خمنته مسافر غله د دد جه شان ته نس پک برای نیکو مولانی خراب غدا چای ساتر ته وکی چ چای ته راس شپه ورځ است دولیا نیکو مولا خود خراب اخه براریان سوچ دا وسادونه شنه دا بلم جروان سره زدیت مریان سوچ دا بلاتی ولدا و ورنو چې زار برمال دا دکاندار ته تاسو ته چی شو ویل چې در کلی و ولدول څه ورته مال تا خو مولاد خراب ولبرل تر از چل تک شو نشه کښینس برل اغه زمو لزما دي ما غره خراب پی سی مور کلی و دول ګرد تاوان شي ان زما دي ما غره ته ما پزړي کې اغه ته شرایب کوله ګوره د دې سړي د خبرې او د هغه پر کې نه وکي چې هغه د چایو ساتر ته کېدی و دې ته د هغه کسات کاږي چې مولاج خراب کړه دا د شش څه پېښه ده انهماک په دنیا کې چې انهماک رالی لکه دا په بندګي حقوقو کې چې مراعات نشي کولی دا له تا د حقوق هم باره ځینې ځینو دغه خبره په دې صورت کې بیانېږي چې سړی په دنیا کې انهماک کوي دا بد کار دی ترغیب ورکوي و تلف ته د آخرت چې ته یوازې دنیا مه کوه دنیا او آخرت لکه دوه وزر دی انسان دپاره دواړه کاره به کوي د دنیا سم چاره نه لري د آخرت هم چاره نه لري وایي لکه کښتۍ بې اوبو نه چلیږي پر مځکه باندې نو کله چلیږي پر وچه مځکه باندې اوبه غواړي خو دا اوبه چې دي که د کښتۍ و نسته ورننوتلې ډوبوي یې غرقوي یې نو ته به هم دنیا کوي هم بې زړه ته نشه وکړې دا رقم چې در اله هم درتې رسي در شریعت هم درتې رسي در بل نو دغه خبره بله بیانېږي چې د په دنیا کې غوټهتوب دا بد کار دی بلکې ترغیب د چا در کوي دا صورت د آخرت دپاره چې هلته هم کار وکړنو پنځم مضمون چې بیانېږي هغه ښایست دی د اعمالو د اهل ایمان چې د اهل ایمان اعمال چې دي د ډېر ښایسته اعمال دي چې دوی یې کوي د خدای عبادت کوي که لمونځ کوي که حج کوي که روژه کوي که زکات کوي دا ښایسته دي او حسن د معال یې هم بیانېږي چې نو دی چې دغه اعمال کوي هغه انجام و نتیجه یې هم ډېره ښایسته ده او د کفارو د اعمالو قبح بیانېږي چې د دوی اعمال بد دي معال یې هم ډېر بد دي نو دغه پنځه مضامین دغه سره ګډ وډ دي لکه دا اوس چې ما چې حسن د اعمالو د مؤمن او حسن معال د کفارو د اعمالو قبح او قبح د معال معنا بدوالي د معال یعنې په اول سر کې د فلچ توحید او شرک معنا توحید اثبات شرک بتال په هغه شیانو سره دا مخلوط پنځه مضامین دي تر بله سره ګډ دا دی اوس سره بل ګډ دي دغه څه بیانېږي نو اوس راځو ترجمې ته شروع کوم بسم پنا مسره الله ذا الاحفاق الرحمن شدی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم شدی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر ح م عین س ق دلته دا ح م جلالک السویدی عین س ق جلالک السویدی کنه بل ځای چې دی ک ح یا عین ص اغه پنځه توري دي اغه یو اغه ګټ سره لیکل شوی دي کاف ها یا عین صاد دلته چې دي ح م دا جلادی عین س قاف دا جلادی دا د جلاوالي وجه چې شته خدای دوه آیات دي سونو کښنی آیات ح م بس دا بل خو به جلاس عین س قاف نو دا پنځه حرف دي اغه ماغه چې ګټ لیکل شوی دي ولې دا جلالی کل شوی دي ولې خو اغه یو آیات دي چې شته دا دوه آیات دي نو د دې نو ترجمه چی شته دا غد و امن بر حامیم دی دا آل حامیم یا زوات و حوامیم دا خوش یاغ تقریبا او سورت و دا یاغ دو امن بر که اسم را شروع دا دوغو حروف و معنا چی دا بس دا جیب باره که مجد دا سوای چو الله اعلم و بمراده بذالک علا و تالا پخپل مراد چی پا دا غد دا سم مرادی دا پخبر دی دا علمی و بندگانو تا ندی ور کردی دل که بنده تیوجی چه باسته با دا جه پا معنا کار نداری پا ورز دا قیامت و من کشب سطول مومنان تا چالا بای دا جه مراد دا که تو ارشنو چه معنای چا تا نده معلومه نو بیخی ذکر کول چه و مومنانو تی ذکر کهیه دا خود دا سی مثال داری لکه زما چه دا پرشتو وقت بل ایچه نیز دا بل سرای ویرا سرا تکشنه چه نصیحت تر توکم برانو یا پا انگریزی را تشروسی یا پا عربی را تشروسی خود دا دا گرد خبری زما دا پار عباس کنو خوځه په یو نه پیژم کدا یې په خبره پوسم نو د دې دستور ماته وايي مخاطب یې زهمه الله خطاب را تکي نو د دې مطلب خو مشته نه دی معلومه په مطلب نه پیژم نو د څه خطاب را تکي سړی چاته هغه خبرې کوي چې د عقل مطابق نو وای کلم الناس علی قدر عقولهم د خلکو سره د عقل مطابق خبرې کوه. داسې نه چې ګای ګای د مثال په تور ملا تقریر کوي، هغه ناوله د کرکنډي او لغات پر لکار کې چې بره طالبان نه په پوهېږي، عوام خو هلته پرېږدي چې دا اوس څه شي وایي. نو خو ته به که کوچني ته سبق وایه، ته به ځان کوچنی کوې د ده پر کم ژبه به استعمالوې. لکه موږ د مثال په تور کوچني ته ګای ګای لاشه دته چېرنه لاشه دته چېرنه، نو اوس دا پښتو دغه رقم ویل کېږي، خو تا ځان د ده په ژبه کوي ورسره چې دی تورې دغه رقم وایي ته ما د ده پر رقم ورسره ووایه. نو اوس که یو بل غټ میلمه راسي ګورنر راسي، هغه سړی دا چې من کوي چې لاشه دته چېرنه، هغه ته ډوډۍ وایي چې کېږي. خو هغه وایي ته زما سویه وګوره، ته ستا خبرو ته وګوره، دا څه شی کوي. نو ګوره دا کلم الناس علی قدر عقولهم، نو چې زما عقل په دې نه رسېږي، نو د دې څه فایده سوه چې ماته وایي. ګوره دا سوال دی بی جنانه کې چې په قران کې خو دغه ستور دی چې ته نه به پوهېږې او خدای درته وایي. نو دا څه مطلب؟ موږ یې په معنا یې نه پوهېږو، دا امتحان دی. خو حکمت یې ډېر عالي حکمت، ډېر یو غټ حکمت پکښې کې دا هغه دا دی چې موږ د قرآن کریم اعجاز ګړی په ګړی الله تا ته درشي چې دا قرآن معجز دی. هم سریه نشه کولی، مقابله نشه کولی چې تم دوه درې آیاته جوړ کړې بره دغه جما هم جوړ کړه. که توازخ په دې نسم کولی چې ما ته دا توري نه رامعلومېږي چې د څه شته جوړېږي. الله تا ته د تورو ادرس درکوي چې دغه د حروفو هجا توري دی، هغه اته ویشت الف ب د هغه مخ ادرس درکوي چې ورسه ورلی دغه اته ویشت توري دي. قرآن ځینې ترکیب سوی دي، جوړ سوی دي. نو تیم جوړ کړه چې توري هم در وښول جوړه وایه نه شي. نو خو معلومه شوه چې دا کلام د بنده در وس لوړ دی، دا د یو بل ذات دی، دا د بشر کلام نه دی، دا د رب العالمین کلام دی. نو دا څونه غټ حکمت دی ګړۍ په ګړۍ د دې خلکو په اصطلاح یې چیلنج بولي. چې ما موږ ګز د میدان بولو چې دا ګز دی میدان رب العالمین دغه توري درته ځي چې دغه توري دي، دا قرآن دی، د دغو څخه ترکیب سوی دی، دا ګز دی میدان ځینې جوړې کړه ورته. ولو کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورة بمثله. که په شک کې یې چې هغه ما خپل بنده نازل کړی دی چې وعده به نو د خدای کلامې که بنی، الله وایي یو سورت یې تم راوړه، اقل قلیل سورت چې دی، مثلا لکه والعصر یا انا اعطینا لک الکوثر، جوړ یې تر ننه پورې چا نه دی جوړ کړی، بیا هم ولاکه جوړ کړي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا إذا هيتس كره ده پاره طاقت نلری. نو دا قرآن کریم ده حقانیت دوغه نغت اعجاز پر رب نادی تا په دې کې څه پایته ده، پایته دوغه نغت ده. دا نو تفسیر بي زوی ډیر پایته دي کې خدای آسان دي چې عوام په پیژو نه زور تا وای. پس یې بشرا تیرس كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. كذلك پر دغه رقم لکه دغه سورته چې تا ته د پاره د بیان د اصول د دین نازل کړه سوی دی. ورته کذالک به کوم خبره مخکې چې دغه لکه دغه صورت چې د پاره د بیان د اصول د دین، د اصول مې د دین درته وویل، د دین د عقاید خداګر د مزامین چې ما درته ذکر کړ، خدا د عقاید مسله چې د الله وحدانیت دی، شرک باطل دی، خدا زموږ عقیده ده. کدا لږ کې په عقیده کې خطر علی خوګر د اعمال عبس ول د اعمال و ملاک چې دی، هغه خدا غ عقیده ده. نو دا اصولی مسئله است. که د نبی علیه السلام رسالت دی، خدا اصولی مسئله ده. مثلا که دغه د اعمال حسن د ایمان حسن دغه شیان چې خدا اصولی مسئله دی، بعث بعد الموت اصولی مسئله ده. اصولی هغه دی چې هغه عقاید دی د نور پر بنا دی. نو الله پاک یې لکه دغه صورت چې ما د پاره د تحقیق او د بیان د اصولي مسایلو تاته نازل کړی دي، نور سورتون هم دغه د پاره درته نازلوم، و نور نبیانو ته هم دغه کتابونه دغه د پاره ورکړي. معنی دا نه ولا د مسلې نه دي چې پر خلکو وغمیږي، دا سآل دي ارګړې ته بابا خو دا ګرد نبیان ته دغه د پاره راغلي، د ټول نبیانو مقابله چې په جهان کې و دغه د پاره چې د الله عبادت ته خلق راسي، د مخلوق د عبادت ته راخلاص کده شوی. کذالک پر دارکم لکه دغه سورت چې تاته د پاره د بیان د اصولي مسایلو نازل سوی دي، پر دا غره کم یوحي وحي کوي الیک و تاته و الا الذين او هغه پیغمبرانو ته من قبل کې چې در مخستا و تاته او هغه ته هم څوک وحي کوي؟ الله العزيز الحكيم. الله الله يدرته کوي، العزيز چې دی غالب دی پر هر څه، الحکیم چې حکمت والا دی په هر څه کې، رازدان دی په هر څه کې، اسرار ښوونکی دی. دا دغه یوحي په علم لا قاری هغه الله العزيز الحکیم، هغه په علم تاته وحی کوي او هغه کسان ته چې درته مخکې و چې نور نبیان و چې د هغو کتابونه یې نازل کړي و هغه دغه که تا ته وحی کوي د راتلونکو صورتو که نور نبیانو ته پخوا کړي چې دا ګرده څه رقم و کذلکه پر د هغه رقم و لکه تا ته چې دغه صورت د اصولي مسلو دپاره درکه ورسوی و نور صورتونه هم د اصولي مسایلو دپاره درته درکول کېږي نورو نبیانو ته هم د دغه اصولي مسلو دپاره درکول کېږي دغه د توحید عقیده چې ده د ادم علیه السلام چې راونسه بیا تر نبی علیه السلام و د ټولو نبیانو دا سره شریک کړه د نبیانو فرق فقط په چا کې راغلی دي په فروعي احکامو کې راغلی دي چې د یو لمونځ به مثلا پاره ځکه چې 50 لمونځ به د بل غه 50 لمونځ کې دا رقم دي د یو روژه مثلا بستا شوه روز به یا به شپږ میاشتې و د بل رسول دا یوه میاشت فقط هغه د ورځې خوا د شپې ته خوا نه ده د داسې قسمه څخه فروعي فرقونه دي نو موږ جامه مینځو چې نجسه سي پرېوله پاکېږي مثلا په بل شریعت کې دا رقم چې دا په پرېولو نه پاکېږي غچې خدای یو تکلیف نو ګوره فروعي فرقونه جلا دي اصولي هېڅ فرق نه لري د ټولو نبیانو هغه عقیده او مرکز دعوت هغه یو بې ذره فرق نه سره لري چې د آدم علیه السلام سره ونه سي بیا تر نبی علیه السلام که ته نو څه ضرورت یو دا اختلاف د کتابو د دغه هغه فروعي اختلافات دي اصولي نه دي نو خود الال کذلکه پر دغه رقم لکه دا تا ته چې کومې اصولي مسلې بیانېږي په دې صورت کې دغه سي تا او نورو نبیانو ته الله عزیز حکیم دغه رقم وحي کوي د دغه مسلو د تشریع دپاره نو پس ګوره دا چې دی هغه د توحید خاصه د استفاس اشاره اوس صفات کمالی او ته ګوره له ما فی السماوات و ما فی الارض له دغه الله عز وجل را خاص ما هغه ټول شیان فی السماوات چې په اسمانو کې دي و ما او هغه ټول شیان فی الارض چې په مځکه کې دي دغه یو بل ذات شته چې د ټول شیانو مالک دی په خبره کې دای شوی دا پاک د الله پاک لر دغه ټول شیان دي په سره کم دي ایم مالک دی دی ام خالق دی دی ام متصرف دی دی که خلق کړی دی ام د خلق کړی دی که اوس مالک دی ام دی دی که تصرف کښې کی په ګردو کې ام دی کی که د باران سره د رحمت کار واخل د رحمت کار اخس کیر که د باران سره د غضب کار واخل د غضب کار ځنی اخلي شی یو شی دی د یو شی په یو غړي کې د رحمت ام کی د غضب ام کی دا رقم کی نو دا خو د خپل مخلوق دی په تصرف کې دی چې هر کار ځنی اخلي په هغه کې استعمال ولري په مزمن کې دای سپیر له خاص د الله لرما هغه ټول شیان په سماوات چې په اسمانو کې دي و ما او هغه ټول شیان په الارض چې په مزکه کې دي او هو العلی العظیم او هو او د الله عز وجل العلی دی برتر و عالی شان دی د الله شان ډیر عالی او لوړ دی العظیم دی عظیم الشان دی امه شان غټ دی ام لوړ دی معنی برتر دی د سره مساوات څوک نشي کولای په هیڅ کې نشي کولای داغه د الله عز وجل وی بیانې وای تکادو نجیج السماوات و اسمانون د اسمانون نجیج کم کارته یا تفطرن چې دیج سره چیرې سی وږي چې چاک دی وکی درس دی وکی اسمانون ګوره چې دیج ته نجیج چاک دی وکی نو چاک خو جسم کې په خپل دغه سمال میږي چې اسمانون په خپل ځان کې اجسام دي فقط د هوا نه ده کته واخو خلق او غدي در مریخ از در بل ازای در بل ازای پوری جی در اسمان وی په مخ نوز بابا خو اسمان ډیر لور دی مال الله وی رفع سمکها فسواها الله د اسمان لوروالی لور کړی دی خدای د مبالغه ده پر د چل لوروالی لور کړی دی معنا انسان په دماغ کې نس رفلش د سونه غټ جهان دی د سونه عرف جهان دی د څه چ ستوري د اسمان په دانس کې ګرځدار نو دا اسمانونه د دوغه غټوالي سره سره نږدې د تفطر نه چې وږي چې وي سره مات کې سینو من فوق هن د سربیره څخه هن د دغه سماوات دغه د هن زمیر و دغه سماوات راځي دی من فوق هن د سربیره د خو د لوړي د خو له کچت چې د لوړي خو درس کې یو بنګلای دا نږدې د چې درس دی چې سره وږي چې وي والملائکه او ملائکه یسبحون تسبیح وای بحمد ربهم فحمد سره د حمد د رب د دی دا د ملائکو څخه ډک دی په حدیث شریف کې راځي چې په هر اسمان کې چې دی دا څه چې اسمانونه دي د څلورو ګوتو ځای خالي نسته مګر د ملک سجدا د پراخه باندې نو څونه بار دی په ملائکو باندې د کاچت چې ډیر درون سي درون سي کرا بره د ډیر درنوالې څخه خبره درځو کې ډیر خلک نه پکښنی وره د سې پی سی سي چې درر ګو چتوري ګای ډیر خلک پر خطر یغه بره کوپسوي دي ګرسه نو اسمان دغه نه درون دی په ملائکه باندې دغه نه مخلوق الله عز وجل لري چې اسمان یې جده چې وږي چې ده الله وایي وانه چې معنا دغه نه بوج پر پروت پر د باندې د ملائکه نو دغه ملائک چیش کی ول ملائک تو ملائکه یسبحون دی پاکی بیان یی بحمد سره د حمد یعنی مع حمد ربهم درب دی د الله د پار الحمد لله سبحان الله دغه اسکار کی ويستغفرون او طلب د مغفرت هم کی لمن د هغه چا د پیر ارو د چم زکه کی کته طلب د مغفرت چې لمن خو عام چې په مزه کوم څوک دی نو د ګور د لپاره مغفرت کې د کافر د لپاره طلب د مغفرت کله روا خو نه دی ورته روا په یوه معنا روا دی چې ژوندې د مړي د لپاره نه دی روا که کافر مړ تو خدای جن عز بالله وبخش هغه رقم نه دی ژوندې کو د شور ته لسه چې الله دی وبخش سمنه چې ان الله دی توبې توفیق درکې چې د دوزخ خلاص په دغه معنا مغفرت ورته کولای غشتلای شي چې بس خدای دی وبخش نو زه صدر سره وکم واسم نه درسې که يهود تو وای کنه سارات څنګه چې خدای وبخش معنا دا نه چې بعد الممات چې خدای وبخش معنا اوس چې خدای وبخش نو بخښنه دغه معنا چې اسباب د بخښ درته برابر شي چې ایمان راوړې کلمه جن نصیب شي نو د ایمان خواسته کیږي چې خدای دې د ایمان نصیب وکړي الله تعالی دې په ایمان مشرفه په دغه لا پزور ته وای که په دغه لا پزور ته چې خدای دې بخښه په نصیب که معنا ایمان دې په نصیب شي چې دې مړی بیا ته د کفار اجر ته ورارې دوی ورته کې هغه حرام ده نشي کېدل نو نو دا ملک من په الارض څنګه مغفرت غواړي په دې کې خو مشرکان په دې کې کافران دي مرتدان او دهریان په کې کې کومونستان په کې کې دا دې مطلب دا دې حکیم الامه رحمه الله وای وای دغه استغفار چې دی دا رقم استغفار نه دی چې د دې اخرت الله پاک دغه د ورسم کې دا فقط د استغفار دی چې هغه استیصال په ذریعه د ګناه چې د یو مخلوق سره شور وکاږي د تاغه د پاره دی خواست کی چې یا الله پاک وخت لره ورکه یا الله پاک وخت لره ورکه نو ګر سره د عذاب څخه ام د خلاص د پاره دعا نه کی چې خدای پاک د اخرت عذاب ګر سره د مخلوق ته مور کو خدا کو پاره د مشرکان دی دغه د پاره د دعا کول سی و دس دغه امن ورته کی چې ګر سره جزئی عذاب لا مور کو دغه خواستم نکی یا دس وای چې الله پاک دس عذاب چې د ګور د رشه په یوه پلاوه کې دغه مور کو ور وی زړه و نو هغه د وتر دغه استغفار نه دی لاندې دا خاري کې دای سپه یې یو د اخرت عذاب د پاره دغه ملایکه د عام انسانانو د پاره خواست نکی هغه د مؤمنانو د پاره کې چې د اخرت عذاب یې وساتي د مطلق مخلوق د پاره نه کی چې د اخرت عذاب ګرځي وساتي دا استخبار نکی بل دا دی چې دغه گای گای مثلا لکه دغه جزئی عذاب چې سلا برالی کوره و نه لري دا دغه د پاره خواست نکی چې خدای پاک د جزئی عذاب امور کوي بلکې دی چې استخبار کوي خواست کی دا منه چې دغه سکولی چې په یو پلا د ګرد انسانیت تر شو خې چې دغه الله پاک جر مور کوي تر قیامت پورې نو الله تعالی دغه رقم کوي چې د ګرد انسانان تر قیامت مخه په عذاب باندې پپنا کوي هغه دی استخبار کوي دغه سی وای نو بر سوال نه پر وای دی و یستغفرون دی طلب د مغفرت کوي د پاره د دفع د هغه عذاب چې هغه ریشل انسانیت ګر سره کاږي هغه مدانه منه چې ګر سره نه معنا تاخير معنا جره مور کوي دا چا د پاره لمن دغه چا د فلر دیش کوم زکه کیږي الا خبردار ان الله بشک الا هو دی الغفور بخشون کی دی څنګه بخشون کی معنا په تاخير د عذاب الا وی دی خو مخبرته مغاړي د پاره د تاخير د هغه عذاب مستعسل الا زم غفورم دغه څه بخښنه کوم او چاته کافر ته ته دی خو پرانه سمرات هغه معافی ده کافر دی کوپر کی شرکی الا وی زم معافی ورته کوم چې بس ته ګرځه جره د پاره ګړي عذاب نو لرکم اخره و منو دغه غفور څه هغه مخبرات ما اخله چې هغه ګناوی ګرد معافی هغه خو چدی د مؤمن د فاره دی نو دلته خدا متق من په الاف عام ذکر سره نو چې پر عام معنا یې شرجه الله غفور دی څنګه غفور دی معنا عفو کی څنګه عفو کی ګر سره د وخت نه چې یا تاخير د عذاب کی په دنیا مزکه کی په مزکه کی ګرځې شپه ته کاله الله تعالی وخت لره ورکی اکا کاله لره ورکی خو په اخرت کې تلای نشي د اخرت مخبرات په دا ځای کې ندی مراد د حکیم الامه رحمه لا في التبشير الرحيم الله رحمت كون كدي پورك د نعمتو په دغه دنیا کې کاپیر ته نعمتو نور کې بچاتي مرکی مسلمان کې مرکی نو رحمت پر دې دنیا باندې چې څو دلته د رحیم دغه معنا سو کنه رحیم خو بسم الله کې مش په هغه چا واخسي په هغه لوی لوی نعمتو د اخرت واخسي د کې مراد چې هغه لمن په ارض عامرت سوې دي نو د مغفرت او د رحمت دواړه د نیوی په جزا کې د مراد کړي چې حکیم المت رحمه الله او یادا مطلب دی چه عام دالاو تلا سپت بینی چه ان الله بشک الله هو دی الغفور بخشون کی دی په اخرت کې د مؤمنانو ګناوی معافی فقط چې مؤمن وي ګناي په خورورو کړی الله بخښو کی الرحیم لوی رحمت کوم کی دی په هغه دنیا کې ګوره دا چې دی مطلق د الله عام صفات بیان کی د ذلیمن په الارض سره اړه مور کوه کدا غسر ار ور کینو هغه کم به کی چې غفور دی معنا په تاخير د عذاب په دې دنیا کې رحیم دی په ورکړه د رحمت په دې دنیا کې معنا د نعمتو چې کافر ام خري مؤمن ام خرينو فسير بالعالمين فرمي والذين اتخذوا والذين او هغ خلق اتخذوا شدين وليدي من دونه نوليدي من دونه ما سوى الله سخ اولياء دوستان اغ خلق شد الله سخ ما سوى نور دوستان نوليدي شرك وكفر كي الله حفيظ عليهم الله الا فك حفيظ نجحبان دي ساتون خي دي عليهم فردي معنا ديد الله تعالى تر علم نسي وتا دي فكر بداي چيز بو كوبريات و شركيات كو د الله با پام لانه يرات يا بد الله يري الله يز حفيظ پرده بني زده تور شان سارل كيجي زره پزره لكل كيج دجه سم مطلب شو خمر دل تعالى توحيد ابطال د شرك دا شنگر د بياني د غير كم تهجيد د غير تهجيد چ لك ما چ پر مثال درتو شمال سري يو سو پر بدي وين براوي چې وینم نو ته څه مطلب چې نه دی چې جزاء ته ګوري ستا فکر دا چې په پټه کوم دا چې الله وې ولذین اغخل اتخذو چې دیني ولي من دونه ما سوا د الله څخه اولیاء دوستان نو څه چل کیج الله الله پاک حفیظ ساتون کی دی د دې اعمال علیهم پر دی دا عمل الله زما سپټ نه دی د دې جزاء بده ثوار کول شي وما انت علیهم بوکیل تسجاو پیغمبر علیہ السلام تد وما انت تنئ عليهم فردی بنی بی وکیل اختیاردار تد د وکیل متصرف نه فردی شول دی ایمان دی پراوری په دا معنا هم او په دې معنا هم ته فردی اختیاردار نه چې ار وخت دی عذاب راول کی پر راول عذاب زما کړی ار زما در حفاظت لاندې دی ز عذاب خپل چمبر لرکم چې اختیاردار نه نبی علیہ السلام کله د عذاب اختیار درلود خو الله باندې الله ته بزاری کولی چې الله پاک یې هدایت ورته وکړي یا الله پاک دا هلاک نو دلته الله وي ته پر دې وکیل نه په څه معنی په دوه معنی ته پر دې وکیل یو اختیاردار نه معنی د ایمان ذمہواره ته نه ته په خپل خپل دعوت کوه دا چې د ایمان نه دی راوړی الله وي زیبینم ستاسو ګل نه کیږي چې ولې د ایمان را نه لري اختیار نه لري او بل دا چې زه ته پر دې اختیاردار نه معنی چې دې کوپر کې علاوه یې زیوینم عذاب په مبس اړه لري چې د عذاب اختیاردار نه چې ولې نو برده نو جول عذاب نه کیرا خو تا ول چې شرک کوي بر عذاب در باندې نازیر دغه دې مرګر د بوتان ته سجدي کو کوم دې چې عذاب راځي الله نو دې خو وکیل نه دی د عذاب اختیاردار خدای نه دی نو ستاسو د اسلام اختیاردار دی چې د کوم شی اختیار مور کړی دغه د ستاسو دعوت تات بیان وکم دا چې منه کنه منه غنه بیا ستا کړی و ما انت او تنای و نبی علی سلام تعالی فرمای علیهم فردی یعنی پر اعمال د دې به وکیل اختیار دار ته د دې د اعمال اختیار لري چې ایمان پر اوري یا علیهم علی عذابهم پر عذاب د دې به وکیل اختیار دار نه چې به خامخه عذاب پر اوري نو تر دا غزای پر د نن درس ما ول اصلي مضمون تر نه آیات پورې چې دغه مضمون د الله تعالی د توحید و دغه د ابطال د شرک دغه مضمون دلته پکښې کیسته او دغه د رسالت مسله دغه پکښې کړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.